La música de Jazz de Copes amb aquesta cançó ben coneguda anomenada Billie Jean. Sí, una versió del original de Michael Jackson. La setmana passada ja van sonar el nostre programa i l'excusa va ser, doncs, perquè van actuar el diumenge 22 al Sikkim d'Empúria Brava. Avui sonen novament al programa Perfil Lliures i per conèixer més sobre aquesta banda, ara fa uns dies vam parlar amb en Santi Xolbi, membre del grup, i ens definia d'aquesta manera la seva música i donava a conèixer els seus components. Mira, som, ja de copa som 5. Actualment el grup som 5, el formem la Laura Perpinyà a la veu, el Jordi Paulí al saxo alt, l'Eduard Fernández al piano, en Salvador Colàs al contrabaix i jo mateix, que sóc en Santi Xolbi, que toco la bateria. Bueno, d'on som, tampoc és molt fàcil definir-ho, perquè cadascú som d'un poble diferent. La Laura, per exemple, és de València, però viu a Barcelona. En Jordi és de Badalona, però viu a Sant Pere de Ribes. L'Eduard viu a Premià, ell sí, és de Barcelona també. En Salvador és de Barcelona i viu a Tordera, i jo, per exemple, sóc de Barcelona i visc a Peralada. O sigui que d'on som, no sabria dir-te. El que sí que una mica, com em toca, sempre podríem dir que som de Girona, perquè com em toca a mi liderar el grup una mica, pues, sempre diem que som de la zona de Girona. Mira, la nostra música la definim com una fusió entre jazz i pop, que és una mica de soul també, és una mica la fusió de tots els músics, no? O sigui, per exemple, jo vinc del pop, el pianista ve del jazz, la cantant ve del soul, el saxo també ve del jazz una mica, i fem una fusió de tots els estils que ens agraden, i simplement és això, o sigui, entre blues, soul, jazz, una mica de funk i una mica de pop, una mica barregem tot i surt una cosa, una fusió, podríem dir que és una fusió entre tots aquests estils. De forma breu també ens va fer una miqueta d'història del grup. Mira, nosaltres vam començar a un jazz club, un club de jazz que hi ha a Palafrugell, que es diu La Guitarra, que encara funciona cada agost obre cada nit. I allà he estat tocant durant potser 10 anys, cada estiu. I es va demanar, el jefe d'allà em va demanar un dia anar a buscar uns músics i vaig estar trucant, i va aparèixer l'Eduard, el pianista, i no sé, va haver-hi sintonia, i el vaig trucar, van passar un parell de tres temporades allà, a l'agost, a la guitarra, en aquest local que tinc a Palafrugell, i vam estar allà molt, bueno, tot un estiu, dos estius, i va haver-hi molta connexió entre nosaltres tres. I la Laura, que va passar una nit una mica de client, va sortir a cantar algun tema, i va ser una espècie d'amor platònic entre nosaltres, que va haver-hi molt bona connexió. A partir d'aquí, en Jordi es va afegir més tard, perquè havíem fet classes junts a una escola, i podríem dir que tot va començar a partir del 2009, o sigui, no fa gaire, dos anys i alguna cosa. I finalment, en Santi Xolbi, membre dels Jazz de Copes, ens va parlar dels pròxims concerts o projectes d'aquesta formació musical. Sí, mira, ara els projectes així més propers, tenim un concert aquí a l'Hotel Tamariu el dia 4 de febrer, em sembla que és el dia dissabte 4 de febrer a l'Hotel Tamariu. I com a projecte estem ja preparant el segon disc. Tenim un primer disc editat que es diu Peralada Moments, que una mica recull les estones que hem estat gravant a Peralada. Tinc un petit estudi allà a Peralada i allà vam gravar el primer disc. I ara estem preparant el segon disc, estem intentant... En el primer disc encara no hi era el Jordi, el saxofonista, i estem ja treballant el segon disc, estem treballant els temes per fer un segon disc, que per ara encara són versions, tot fent versions. Tant el primer disc com el segon són versions, tant de pop com de jazz, i bueno, una mica les passem al nostre estil, i si ens voleu sentir, podeu trobar Jazz de Copes a iTunes o a Spotify. També tenim MySpace, amb el nom de Jazz de Copes, el YouTube amb vídeos nostres. També hi ha el Facebook, famós Facebook, i la web, jazzdecopes.com. I amb això crec que ens podeu conèixer bastant bé, si teniu ganes d'escoltar-nos. Donem les gràcies a en Santi Xolbi, membre dels Jazz de Copes, per les seves paraules, i amb ells mateixos acomiadem el programa d'avui amb aquesta versió de Wave del mestre brasiler Tom Jobim. Santi Rama i Raúl Aguila, el control tècnic i la producció, i aquest que us ha parlat, en Rafael dos Santos. Divendres vinent, a les 6 de la tarda, tornem puntualment al programa Perfil Lliures. Adéu-siau. Já não podem ver coisas que